السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم إميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلى الله متم صلى الله عليه وسلم. أيها الناس عباد الله، فأما موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى موقف أهل السنة من أهل الأهواء. أيها الناس عباد الله، موضوع خطبيتي اليوم وإذن يك الله سبحانه وتعالى نمسمام وليقناو أهل السنة والجماعة فواتوا ومتمنيو. أهل السنة والجماعة موقف وليناو، نمسمام وليناو، صلاة وليناو، فواتوا ومتمنيو، ونكون ليش دين الله سبحانه وتعالى بآرائهم وكتمي ريزاو نكتمي مونياو نقواش كتاب الله تبارك وتعالى نسن زمتم صلى الله عليه وسلم فوفهام وويم وليتنبريا. أيها الناس عباد الله، فإن من أعظم الشرور التي انتشرت في الأمة وتفاقم أمرها والتبست على كثير من الناس البدع المبلة. أيها الناس عباد الله، بلا شك حقيقة كتك شاري كبوة أنباض زمينية كتك أمة نا زمي وشنغان وتوين كتك دين الله تبارك وتعالى نسأل الزيمة لو زوشي أنباض أنك وكتزوات ننجي يا الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر منها فيقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألكو أمتم صلى الله عليه وسلم كتكيلا خطبياك أناقو وخطبيوات كتكيلا أناقو فتنفاس يكون يوات ألكو أكي كريم النهاية أكيك مامب موب زيدي نيالي أمبايو يليوزوشوا ناكيك كيلا يليوزوشوا نيوزوشي نكيل وزوشي نموتوني. أيها الناس عباد الله، وقال صلى الله عليه وسلم ناك سمتين أمتم صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي watapatikana mwisho kabisa wa umma wangu unasun, watu ambao yuhadithunakum bima lam tasma'u aba'ukum, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, watakusimulieni, watakuambieni maneno ambayo hamjawahi kuyasikia nyinyi wala hawajawahi kuyasikia baba zenu. Kwa maana ya kwamba watakuwa wakizungumza maneno katika dini, lakini maneno hayo nyinyi maswahaba na mafunzo mlionayo hamjawahi kuyaona mafunzo hayo, wala baba zenu hawajawahi kuyasikia maneno hayo. Fa iyyakum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba, basi ole wenu nyinyi kuwakubali na kushikamana na watu hao. Wa iyyahum, na ole wao wao watakaoeneza maneno hayo. Hadithi ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, hadithi hii inatoa mwanga ya kwamba kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale ambao watakaosimama imara kwa mafundisho ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyaacha kwa masahaba wake, na wao wakayaendeleza mafundisho yale mpaka yakafika katika umma ambao sisi tuko nao. Na kundi la pili ni watu ambao wako kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yale wanaoyasema, yale wanaoyazungumza, yale wanaoyalingania, imejaa talbis, imejaa khadaa, imejaa khiana, hakuna la haki wanalosema, na wanakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanaleta mafundisho ambayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwahi kuyasikia. Hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, fa iyyakum wa iyyahum, ole wenu nyinyi kukubaliana na wao, kadhalika pia ole wao wao kwa hilo jambo baya ambalo wanalolisema. Kwa hapa basi Ahlus Sunnati wal Jamaa wakaweka mawkif ya kuwahama watu hao, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amewatahadharisha pale alipowaambia, fa iyyakum, ole wenu nyinyi kukubaliana na watu hao, ole wenu nyinyi kushikamana na mafundisho ya watu hao, ole wenu nyinyi kuwapokea watu hao na kuwakubali kwa yale ambayo wanayolingania. Fahajru ahli bid'ah wa munabadhatuhum, wahama watu wa bid'a na kujitenga nao, min adhami usuli din, ni katika misingi mikubwa kabisa ya dini ya Uislamu. Kuhama ahlul batil wa ahlul ahwa wa ahlul bid'i umuman, wote kwa pamoja kuhama na kutoshikamana nao na kuwatenga, ni katika misingi mikubwa ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika allati tahfadhu ala almuslimi dina, misingi ambayo inamhifadhia muislamu dini yake, anakuwa salama katika dini yake. Watatihi min mahaliki bid'i, na ni misingi ambayo inamkinga muislamu na bid'a zenye kuangamiza, wadhalalat, na bid'a zenye kupoteza. Kaifa la, itakuwaje sio hivyo, waqad awdha Allahu subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa jambo hili ameliweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema katika Qur'an, haithu qali wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih wa imma yansiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala anauweka wazi msingi huu ndani ya Qur'an, wa idha ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina, utakapoona wale ambao wanazingia na kuzisema kinyume aya zetu, kinyume na vile ambavyo tumezifundisha, kinyume na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakapoona watu kama hao, fa a'rid anhum, basi jiepushe na watu hao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka watakapozungumza mazungumzo mengine. Labda wakazungumza mambo ya kidunia au mambo ya kibiashara, unaweza ukafanya nao biashara, lakini wanapoziingia aya za Allah wakazungumza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakakusudia kinyume na ambavyo amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika maongezi kama hayo, usizungumze nao, hata yakhudhu fi hadithin ghairi, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma yamsiyannaka ash-shaytan, na ima ikitokezea shaytani akakusaulisha ukumbusho huu, ukajikuta ghafla umekaa kwenye kikao, aliyesimama anayezungumza ni mtu wa bid'a, aliyesimama anayezungumza ni mtu aliyepinda, hayupo katika manhaji ya sawa, Allah subhanahu wa ta'ala asema fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Imefikia kiwango umekaa amezungumza mtu wa bid'a, ukaja ukakumbuka kwamba huyu anayezungumza si mtu wa sawa. Allah asema fala taq'ud ba'da adh-dhikra, usikae baada ya kupata ukumbusho huo, ma'a al-qawmi adh-dhalimin, na watu madhalim usikae nao, kwa maana ya kwamba nyanyuka, shika njia, nenda zako, haifai kukaa kikao hicho na wala haifai kusikiliza maneno hayo. Ayuha nasu ibadallah, qala ibn Aun, kana Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yara anna hadhihi al-aya unzilat fihim. Anasema ibn Aun rahimahullahu ta'ala, alikuwa Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, alikuwa anaona ya kwamba aya hii tuliyosoma imeteremka kwa hao waliokusudiwa, na walengwa wa aya hii ni hao watu wa matamanio, ndio ambao waliokusudiwa, na hivi ndivyo ambavyo walivyofasiri aya hii wanawachuoni wa as-salaf. Ayuha an-nas ibadallah, wal athar inda as-salaf fi at-tahdhir min al-bid'i wa ahliha kathiratun jidda, fasiratuhum mali'atun bihajri ahli al-bid'i wa idlalihim. Ayuha an-nas ibadallah, athari zilizokuja na zilizopokelewa kutoka kwa wale waliotangulia zinazobainisha na kuzungumza suala zima la kuwahama watu wa bid'a, kadhalika kuwatahadharisha watu wa bid'a ni nyingi sana. Sira za masalaf, ukichunguza historia zao na maisha yao na vile walivyoishi na namna walivyoshikamana na dini, utaona historia yao imejaa kuwahama watu wa bid'a na kuwadhalilisha watu wa bid'a, imejaa historia yao mambo kama hayo. Na mimi nitakupa baadhi ya mifano kuanzia zama za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wanawachuoni ambao tumejirikiwa nao wako hai mpaka hivi sasa. Ayuha an-nas ibadallah, qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Abbas kama ilivyokuja maneno haya katika Al-Ibana mjeledi wa pili ukurasa nambari 438, anasema sahaba huyu radiyallahu anhu, la tujalis ahla al-ahwa, usikae nao watu wa matamanio, fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kwa sababu kukaa na wao kunaleta maradhi katika nyoyo. Kukaa na watu waliopinda kunasababisha maradhi katika nyoyo, Muislamu anapata maradhi, na maradhi haya laysat bi amradi al-abdan, siyo maradhi ya mwili, bali hiya amradu al-qulubi, bali ni maradhi ya moyo, allati tahdimu aqidata al-muslim, maradhi ambayo yanakwenda kuivunja na kuibomoa itikadi ya Muislamu. Ayuha an-nas ibadallah, haya ni maneno ameyataja sahaba Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الله ابن المبارك نانا سيما الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى أنا سيما رحمه الله صاحب البدعة أنت ومزوش أنت وليشكمان نبدعة أمشكمان نمفنديش ومبال سيما فنديش يا الله سبحانه وتعالى ولا سيما فنديش يا متومة صلى الله عليه وسلم على وجهه الظلمة katika uso wake ukimchunguza unaona kwamba umejaa giza, uso wake umejaa giza kwa sababu ni mtu wa bid'a. Akasema rahimahullah, wa in dahana kulla yawmin 30 marra, hata kama atapaka mafuta kila siku mara 30, maadamu yupo katika bid'a uso wake umejaa giza. Na huyo Abdullah ibn al-Mubarak ni katika tabiina wakubwa. Ayuha an-nas ibadallah, wa qala al-imam al-Baihaqi rahimahullah, الإمام البيهقي أنا تاج منينه أنا ينفوه كوسيانا الإمام الشافعي. أنا سمع الإمام البيهقي عن الشافعي كوسيانا الشافعي رحمه الله، وكان شديدا على أهل الإلحاد wa ahli albid'i, alikuwa al-Imam Shafi ni mkali kwa watu wa ilhad, wenye kufanya mchezo, wenye kupinga majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahli albid'i, na alikuwa mkali kwa wale watu wazushi, alikuwa mkali al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, mujahidan bibughdihim, alikuwa ni mwenye kudhihirisha chuki zake namna anavyosikia wao, mujahiran bibughdihim, akiwa ni mwenye kudhihirisha chuki zake zilizokuwa nazo kwa hao watu wa bid'a, wa hajrihim, na kuwaama kwao. Al-Imam Shafi alikuwa mkali na alikuwa akidhihirisha chuki zake kwa watu wa bid'a na akidhihirisha kuwaama watu wa bid'a. Yamekuja hayo katika manakibu Shafi'iyya, mjalle manakibu Shafi'i, mjalledi wa kwanza, ukurasa nambari 469. Allahu yatawalla sarair. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa as-salaf, walivyokuwa wala wachuoni, na ndivyo ambavyo walivyotulea katika manhaji hii ya kuwapenda ahli sunna na kuwachukia watu wa matamanio wenye kuiharibu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, qala al-imam ibn Zamanain rahimahullah, anasema al-imam ibn Zamanain Allah mrehemu, walam yazal ahlu sunna yu'ibuna ahla al-ahwa, na hawatoacha hili jambo, si kwamba limepita kwa hao tuliwataja, la, hawatoacha, kwa maana ni jambo endelevu, amrun mustamirun ila qiyami saa, ni jambo lenye kuendelea mpaka kusimama kwa kiyama. Walam yazal ahlu sunna, hawatoacha ahlu sunna katika miji yao yote, fi jamii amsarihim, katika miji yao yote na zama zao zote. Anasema yuibuna ahla al-ahwa, kuwatia makosa na aibu watu wa matamanio. Wataendelea na manhaji hii mpaka siku ya kiyama, kuwatia makosa na kuwatia aibu watu wa matamanio, al-mudhilla, matamanio yenye kupoteza. Wayanhauna an mujalasatihim, na hawatuacha ahlu sunna kukataza watu wa matamanio, kuwakataza ahlu sunna kukaa na hao watu wa matamanio. Wayukhawifuna fitnatahum, na kuwaofisha watu fitna zao, kwamba wasikae wasiwasikilize, wasitege masikio yao kuwasikiliza watu hao, kwa sababu wana fitna. Kisha akasema wayukhbirun, na watakuwa wakitoa habari, bikhalatihim wala yarawna dhalika aibatan wala yarawna dhalika ghibatan lahum wala tu'nan alayhim, na wala kufanya hivyo wala sio kuwasengenya wala kuwatukana, bali kufanya hivyo ndivyo ilivyokuwa kurithi mafundisho ya wale waliotangulia. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, hadithi ya kwanza katika Sahihi Muslim, alimwambia yule alimpa habari, kuna watu wanasema hivi kuhusiana na qadar, akamwambia idha laqita haulai, ukikutana nao watu hao, fa akhbiruhum anna ibn Umar minhum bariu wa hum minni buraa, wape habari ya kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali na wao, hayuko pamoja na wao, na wao wasihesabu wako pamoja na mimi, bali wao wako mbali na mimi. Hii ni manhaji imepokelewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walioipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakairithisha na maneno ya as-salaf, kama tulivyoona wakihusia Waislamu wasikae wasiwasikilize watu wa matamanio. Ayuha nasu ibadallah, wa qala al-imamu Ahmad rahimahullah, al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anasema la ghibata li ahli al-bid'i, hakuna kuwasengenya watu watakapoamua kuwazungumza watu wa bid'a na kutaja aibu zao na kutaja makosa yao, hilo haliingii katika kuwasengenya. La ghibata li ahli albid'i, hakuna kuwasengenya watu watakapoamua kuwazungumza watu wa bid'a. Maneno haya yametajwa katika Tabaqatul Anabila mjaladi wa pili ukurasa nambari 274. Ayuha nasu ibadallah, wa qala ibn Aun, na amesema tena al-imam ibn Aun rahimahullah, alladhi yujalisu ahla albid'i, yule ambaye anayekaa nao watu wa bid'a, ashaddu alaina min ahli albid'i, huyu anakuwa ni mbaya zaidi kwetu sisi kuliko watu wa bid'a wenyewe. Yule ambaye atakayetenga muda wake yule ambaye atakayetenga nafasi yake akasikia shekhe wa bid'a amekuja anafanya muhadhara sehemu fulani, au kuna msikiti fulani watu wa bid'a wana muhadhara, akaenda akawasikiliza na akakaa nao, huyu ni mbaya zaidi kuliko watu wa bid'a wenyewe, kwa sababu huyu ana sura mbili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna asharra an-nas, hakika mtu mwovu zaidi, mtu mbaya zaidi, dhulu wajhaini, ni yule mwenye nyuso mbili. Yati ila haulai biwajhin wa haulai biwajhin, anakuja kwa watu hawa kwa sura nyingine na anakwenda kwa watu hawa kwa sura nyingine, kwa maana anachanganyika na hawa na anachanganyika na hawa. Huyu ni mtu mwovu zaidi. Misdaq hadha alqawl, qawli hii inasadikisha zaidi qawli ambayo tumeitanguliza. Ayuha nnas wa ibadallah, al-imam al-barbahariyu rahimahullahu ta'ala katika sharhi sunna anatoa maelezo ya mtu atakapomwona mtu wa bid'a au mtu wa kawaida katika maawamu, ametega sikio lake anawasikiliza watu wa bid'a, au ametenga muda wake anakaa na watu wa bid'a. Al-Imam al-Barbahari akataja ushauri na akatuelekeza as-salafiyun ahli sunna namna ya kumfanyia au ya kufanya na mtu huyo. Akasema rahimahullah, idha ra'aita ar-rajula, utakapomwona mtu jalisan, haliyakuwa amekaa, ma'a rajulin min ahli al-ahwa'i, pamoja na mtu mmoja katika watu wa matamanio, amekaa naye anazungumza naye, fahadhirhu, basi jambo la kwanza la kufanya mtahadharishe, mwambie kwamba huyu uliyekaa naye atakuharibia dini yako. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, almar'u ala dini khalili falyandhur ahadukum man yukhali, mmoja wenu au mtu yupo katika dini ya ndugu yake wa jirani, yupo katika dini ya yule anayekaa naye jirani, falyandhur ahadukum man yukhali, mmoja wenu aangalie ni nani anamfanya kuwa rafiki, mtu yupo katika dini ya rafiki yake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika akafananisha kikao na mtu mwovu, akafananisha ni kama vile kukaa na mfua vyuma, imma yahriq thiyabak, anaweza akaunguza nguo yako, au anaweza akakupa harufu mbaya kutoka kwake, wa imma antajida minhu rihan mumtina, katika riwaya imekuja hivyo, na uende ukapata kutoka kwake yeye harufu mbaya yenye kukera. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalianza, kwamba hata namna ya kukaa na watu pia watakiwa kuangalia unakaa na nani, sio kila mtu afaa kukaa naye. Na ndio maana al-Imam al-Barbahari akasema, ukimwona mtu amekaa na watu hao, fahadhirhu, jambo la kwanza mpe tahadhari, mwambie kwamba huyu unayekaa naye, yufsiduka fi aqidatika wa fi dinika, huyu atakuharibu wewe katika itikadi yako na katika dini yako. Na huu ndio uharibifu mbaya zaidi, mtu akakatiwa njia ya aqida, hiya liwasilatu allati tusilu al-'abda ila rabbih, ndiyo wasila ambao na ndiyo njia ambayo inamfikisha mja kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kwanza mpe tahadhari, waarifuhu, namfahamishe kwamba huyu unayekaa naye ana madhara moja, ana makosa mawili, ana makosa matatu. Hawa watu mnaokaa nao nyinyi hawa hawana adabu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa mnaokaa nao hawa wana makosa mengi, hawa mnaokaa nao hawa wana ghuluu kwa mashehe zao, kiasi cha kufikia kiwango wakawasifu mashehe zao kwamba kuja kwake mtu fulani katika mji wetu, furaha tuliyokuwa nao ni kama furaha waliokuwa nayo masahaba wakati anaingia Mtume Madina. Na haya ni maneno yamezungumzwa na watu wakimsifu Hajuri, kwamba furaha tuliyokuwa nayo sisi kwa kuja Hajuri katika msikiti wetu ni kama vile furaha waliokuwa nayo masahaba siku Mtume anahamia Madina. Hii ni ghuluu kwa mashehe zao. Sasa mfahamishe kwamba hawa watu wana moja, wana mbili, wana tatu. Alafu baada ya kumfahamisha, al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala anasema, fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima, akikaa naye tena baada ya kwamba ameshajua, fa innahu sahibu hawa, basi wakati huo na yeye atakuwa ni mtu wa matamanio vile vile. Ayuhan nasu ibadallah, ayuhan nasu ibadallah, tutosheke na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika maneno yake mengine, wa man iktasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana alayhi ashabuhu waljamaa, yule ambaye atakayetosheka na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatosheka hapo na yale waliokuwa nayo masahaba, na akatosheka na jamaa ya Waislamu. Anasema al-Imam al-Barbahari, faraja ala ahli al-bid'i kulliha, atakuwa amewashinda, atakuwa ana nguvu kushinda watu wa bid'a wote. Wastara abadanu, na mwili wake utastarehe. Wasalima lahu dinu, na hilo litamsalimishia yeye. Wasalima lahu dinuhu, na itasalimika kwake yeye dini yake. Insha Allahu, Allah akipenda itasalimika dini yake. Kwa hiyo kutosheka na yale yaliyokuja nayo Mtume sallam, na yale waliokuja nayo masahaba wakatufundisha, na yale waliyozungumza as-salaf, hilo peke yake litafanya akida yako kuwa salama, litafanya dini yako kuwa salama, litafanya manhaji yako kuwa salama. Kadhalika pia na mwili wako hautakuwa unayumbishwa mara hivi mara vile, bali utakuwa katika njia ya sawa, kama alivyosema al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Sheikh al-Imam al-Barbahari anaitakisa katika sharh sunna kwamba alimuona Yunus ibn Ubayd ibna Yunus bin Ubayd, alimuona mtoto wake anatoka kwa mmoja katika watu wa matamanio nyumbani kwake. Akamwambia, watoka wapi? Akasema, natoka katika nyumba hiyo ile fulani. Alikuwa baadhi alikuwa ni kiongozi katika viongozi wa Mu'tazila. Akamwambia kwamba mimi ningekuona wewe unatoka kwa fulani, jambo hili lapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kutoka kwa mtu kama yule. Kwa maana ya kwamba lau kama wewe ungekuwa watoka kwa mtu mwana sunna lakini muovu, hilo jambo ni afadhali kuliko kutoka kwa watu kama wale. Na ndio maana baadhi ya wanaochuoni wakapokea maneno makali kuhusiana na watu kama hao, wakasema ya kwamba kuburu ahli sunna al-ghusat, makaburi ya watu wa sunna ambao ni waovu, wamefariki wakiwa ni wazinifu, wamefariki wakiwa ni wezi aulia, makaburi hao ahli sunna hao watakuwa ni vipenzi kwa Allah. Wa kuburu ahli al-bid'a az-zahidun, na makaburi ya watu wa bid'a ambao ni az-zuhad, watu wa zuhad, yani watu ambao wameifanyongo dunia wakajikita na ibada, wameingizwa katika makaburi, makaburi yao ni ufura, ni shimo katika mashimo ya moto. Haya ni maneno na uchoni makali yakizungumzia masala ambayo watu wameyaleta katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakaonosha mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yakaingiza mafundisho mengine. Hilo likapelekea ile sura ya dini na ile hali ya halisi ya dini na ile afya ya dini na mafundisho waliokuja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam yakapotea katika zama tulizokuwa nazo. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiya, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.